Euskadi Irratian Ekosfera. Ekosfera, energiaren, ingurumenaren eta ekologiaren astekaria Euskadi Irratian. Ekosfera, ingurumen gogoeta, aholkuak, albisteak. Ekosfera, Jokin Aldazabal. Agur entzuleok, tarteka azterketak egin behar dira eta ikusi nola joan den azken aldia. Helburuak bete diren, jomuga berriak ipini. Halaxe egin du Goiener Kooperatibak ere, argindar berdea merkatureatzeari emana dagoen herritar elkarteak. Denbora gutxi behar izan du azteko, asko azteko, eta lanean totore aritzeko langileko puro ere emendatuta. Goienerrek azken aldionetako lana eta gerorako asmoak azalduko dizkigu. Bestetik, aurrera doa gure ibaietako arrain migratzaile buruzko ikerketa eta aldi beren haiek berreskuratzeko lana. Etsai handiak izan dituzte arrainoak aspaldiko urteotan, zentral elektrikoak tartean, baina bereziki ibaien kutsadura eta habitat desegitea, dena gizakiaren eraginez. Honetaz ere ariko gara ikerlaria ditu baten laguntzaz. Azkenik, arraini izan, ugaztun izan, edo insektu izan, denok behar dugu arnasa, hartaz ariko zegu ekologia zipristinean Arantxa Txintxurreta. Ona gure eskaintza, gustoko izango alduzue. Mila bazkideren bidean doa Goiener Kooperatiba, gainera merkaturatu ez ezik epe ertain luzean sortu ere sortu nahi luke energia berriztagarria eta hartara apur bat sendotu bertako Euskal Herriko alegia ekoizpena. Egindakoen eta asmoen berri, Goiener indarrez betea. Ekosfera, energiaren indarra. Santi Ochoa, zemuz? Ongi, mila esker. Santiago Ochoa Deribe izen osoz, 43 urte, Donostiarra, ikasketaz ingenieria eta guri dagokigunez eta momentu ontako elkarrizketari dagokienez Goienerreko ez dakit gerente zuzendari edo zelan bai, zelan da. Gerente bezala bai. Konforme. Bueno, egin berria du Goienerrek urteko bilera eta bueno, hor azaldu dira azken aldi honetako zifra nagusiak, ze evoluzio, ze fakturazio daramaten eta ze espero den urte bukaerarako. Zifra handi horiek emango dizkiguzu mesedez. Bai, pasaden urtean bokatu gendu, bueno, gure fakturazioa izan zen 2 milioi eurotakoa. Guretzat importantena, bueno, 4 mila, 4 mila bat bazkide ginela, eta 4 mila bat kontratuekin bukatu gendun kooperatiban. Baino, ja aurten espero duguna izango da bukatuko dugula 6.000 batekin, bai bazkide, bai kontratu. Segurazki kontratuko purua izango dela petin bat handiago, zeren kaso batzutan bazkideek badituzte bi edo hiru kontratu egiteko aukera. Eta fakturazioa izango dela gutxi gora bera 4.000.000 eurotakoa. Gaude gaur egun 8 langile eta justo pasaden astean ireki gendun eta igande honetan bukatuko da epea, lanpostu berrik deialdi bat atera dugu. Eta espero dugu beste gutxienez beste 3 bat 4 langileekin amaitzea urtea. Orduan guztira izango ziren 12 bat eta guretzat hori ja arrakasta puntu bat potolo da. Mm-hmm. Bueno, berbada hitz egitekoa da, baina bueno, badirudi lanpostuak sortzeari ere kooperatiba denez eta garrantzi ematen diozuela gainera. Bai, eta gaina justo krisialdi urte hauetan azpimarratu inda pila bat baita ere kooperatiben mundu, naiz eta beste arrotan beste sektoretan lanpostuak galdu diren, kooperatiben munduan mundu mailan lanpostuak sortu direla krisi garaian. Horrek esan nahi da baita ere zenolako balioak ditugun kooperatibetan, horrek baita ere nolabait defenditzen degula baita ere lanpostuak, ez da enplegua, eta gure kasunez da nolabait defenditzea baizik eta sortzea gure lurraldean. Pixka bat gaitik aterako baldima gara ere bueltatuko gara Santi. Edozeinek esango luke eta nagusi den diskurtsoak dio honek kompetitibitatea kendu beharko liokela kooperatibari. Bueno, seguna... Makinak sartzea izango litzakela kompetitibitatea irabazteko modua eta ez personak sartzea. Batzutan bai, hombre, eta hor bat daukagu egia da, eh? Hor daukagu batzutan, bueno, tentsio puntu bat, zeren badakigu olako enpresetan gure kasun bai eta teknologi puntu bat badukola eta automatizatzeko eta olak gauzak sartu behar direla eta hori derrigorrezkoa da. Baino bestaletikan nola gu defenditzen dugu azpila bat zenolako arreta zerbitzu ematen dugun eta gure merkatua ez dira enpresak bati bat baditugu 80-90 momentu honetan izango dira pertsona fisikoa partikularrak. Orduan beraiei dago zuzenduta bati bat kooperatiba pentsatu zanen hasiera batetik. Orduan horrek eskatzen du baita ere kalitatezko arreta zerbitzua eta hortarako pertsonak behar ditugu. Orduan, claro, azken finean da oreka puntua non jartzen dugun eta orduan agian ez dugu gastatuko publizitateen, marketingen, ez dugu gastatuko egoitza potolo baten politia eta nahiago dugu gastatu pertsonengan. Beraz, nahiko erraza da Goienerrera deitu eta pertsona batekin topatzea eta ez makinarekin. Hori da. Berez zeate makinakin aurkituko inoiz bakarrik ordutegi kanpo, esaten zeo izin den gure ordutegia. Uhum. Baina bizka bilatzen duguna beste balion artean da gertutasuna eta azken finean konfiantza baita ere ematea, zeren gauden arloan Goiener dagon arloan sektore elektrikontan miskonfiantza handia sortu da eta orduan pizkat horri buelta emateko nahian ez da egiten bakar zerbitzua edo produktua gati baizik eta ematen dan arreta gatiko eta ere. Beraz hor egiten da apustua lana sortzearen alde, kompatibilizatu alitzazke lana sortzea eta merkatu elektrikoak uzten duen margen estu hori. Bueno, gure ustez baietz badala posible, baino askotan esaten dana eta erreaz esaten dana sekretuztan la masa. Orduan, bilatu behar dugu nolabait masa kritika hoi, nolabat, oreka ekonomikoi lortu alizateko. Gure ustez eta gure zenbakien arabera, aurten 2016 ja lortuko degula. Eta izango gara 5.000 gora bazkide. Orduan, egindan, oain arte egindan esfortzu guztia, txalogarria da, ze azken finean gugan jarri duten konfiantza hainbeste pertsonak, azken finean pixka oaintxe bertan ikusten ari gara horren frutuak. Horrendik zorretan zarete edo pixka bat? Iaz bai, iaz. iaz itxizan, baino ja murriztu da kopurua, zenolako zorrak ziren, fakturatutako kopuruaren guztiakin, baino justo lehenengo isei hilabete hauetan, ja gure kalkuluen arabera, oindikan ezin dugu aurre ikusi, oin ekaina falta zegu, baino segurazki izan ditugun galerak pasaden bi urteetan, errekuperatuko ditugula, eta agian baitare etekin txiki bat aterako dugu. Eta aldi beren enplegua sortzen. Horixe da, beraz, kooperatiba enplegua sortzen duena, eta gainera rentabilitatea. Bai, eta ez den helburua. Ezinbestekoa. Errentagarritasuna ezinbestekoa da. Asuntua da, zertara bideratzen dugun hortik ateratzen diren etekinak ordun. Etekinak baldin bat dugu, asko sobe. Zeren beste gauza asko egingo ditugu. Irabazi esmori gabeko kooperatiba izatea, esan nahi dau, Goienerrek ez dula nolabait etekinak banatzen bazkiden arten, baizik eta berrin bertitzen dula. Hori hor dago pixka gakoa guretzat, esatea. Bueno, bada posible jardura ekonomiko bat aurrera ateratzea, enplegua sortzea, eta bide batez baitare nolabait etekinak berbideratu edo beste gauzetan nolabait enbertitu. Mm-hmm. Eta, bueno, hori guztu baitare gure egungo egoeran, olako mezuak baitare ematia oso garrantzitsua dela. Bueno, honelakoetan ez da esaten, baino sozio egitea 100 euro da. Bai, bazkide izaten da. Inorre ikaratzeko moduko zifra ez da. Bai, ez da, gure kooperatiba ez da kooperatiba, lan kooperatiba bestetan bezala, baizik eta da kontsumo kooperatiba. Orduan parte hartu alizateko bakarrik egiten da gure web horri bitez, egin daiteken, goiener.com elbidean, formulario txiki bat betetzen, eta 100 eurotako ekarpen bakarra horrekin ja ematen dizu, ja zara, bazkide erabiltzaile eta ematen dizu eskubidea kontratuak egiteko. Eta gaur egun izaten ari gea 100-150 bazkide berri, esparrua da bati bat hegoaldea, hor gaude kokatuta, momentu enten zenbakiz eta hola, ia Gipuzkoan helduko gara 2000 bat bazkidetara, eta Nafarroan indikaten ari deskostatzen ari zaigu, baina ja 300 bazkide kopurua gainditu dugu. Eta bueno, pixka ato horrebaitare. Han berba da Nafarroan som energia edo energia garak indar ondizioa du, eta orduan pixka banatu hori gara. Historikoki bai ez da itare, haiek nolabait Kataluniatik lehenago hasi zirelako, eta erreferentzia bakarra zan. Baina ez da kompetentzia. Bezik eta elkarren osagarri eto pixka bat. Ez, guretzat azken finen dia, bai direla guretzat eredu ezberdinak, nezen guretzat izan dela beti gelitu da oso argi, tokian tokiko garapena zenolako esan nahi azaukon, eta orduan hortarako gure ustez, nahiz eta merkaturatzen enpresa bezala gu badauka hauen baimena estatu mailan aritzeko, gure kooperatiba jarduera mugatzen dugu azken finen hegoalde mailan, zer azken gure esaten dari gea zeinekin nahi izan dugu harremana. Orduan horri erantzuna eman ezkero esaten gendu, gure esparrua izango da hegoaldea kasu hontan. Nahiz eta iparraldekin baita ere harremanak izan, baino nola araudiak ezberdinak dira eta sistema elektriko ezberdina dan, ezin dugu hemen egiten dugun bezala, ezin dugu energia saldu iparralden. Agian epertain baten lortuko dugu Europar maila merkatuak batzen baldin bada, eta hori nolako zerbitzuak emateko gai izango garen, baino bitarten mugatuak gaude, nolabait, bakarrik hegoaldea zerbitzu ematea. Hori, azteko posibilitateak, nola nahi ere bi urte tardi hauetan asko azizarete, urruti iritsi zaretela esan liteke, azkunde hori kontrolatzeak eta ez kontrolatzeak, beldur pixka bat eman lezake. Bai, batez ere, leheno komentatu degunagatik, zeren kalitatezko zerbitzu eman ibalin badugu, kontrolatu behar dugu, nolabait gure hasiera baitare, jende aukitzeko behar den nolabait kalitatezko zerbitzua eman alizateko. Eta momentu baten sartzen balin badira 5.000 bat lagun aldi berean kooperatibera, ez daukagu baliabiderik 5.000 lagun hori horrentzuteko. Behar den bezala, teknikoki bai, gai gare, zeren sistema oso automatizatu da dago, zuk bai bazkidetza, bai kontratu egiteko, eta ez dezu hortako inorekin itzein behar. Baino horren beharra dopermia balin badukazu, ez daukagu neiko baliabiderik. Orduan pixkator bai saiatzen ari gian nola bai kontrolatzen. Azkunde kontrolatua. Bai, eta horregatik baitare ez bakarrik diru edo aurrekontu asunto bategatik, baizik eta baita ere aziketa hori kontrolatzeko ez dugu hola kanpaino potoloak sortzen edo bultzatzen. Bestaldetik baita ere esana behar dago, gure bazkide berrien kopurua ehuneko hirurogeita hamabosta, bazkide berrien galetzen diegu nola sartzen dira, nola jakin dute goien herri buruz, eta esaten digute izan dalako beste bazkideari esker, edo hitzaldi baten zego jundalako, orduan nola baitare gertutasun hori gakoa da baitare konfidantza sortzeko eta urratsa emateko. Zeren aurkitzen ari jende askokin esaten dio deitzen digula eta esaten digute gu galetzen diegu eta nola ezagutu gaituzu, bai? Bazkidetzaren momentu eta orain dela urte bete hitzaldi baten ezagutu. Bai ba, urte bete eta orain arte ez da nolabait. Urratsoien bai. Orduan konturatzen geha baitare, maiortan goien ergillo geroz eta gehiago ezagunago dala, baino azkenengo urratxoi ematia madakigula ez dala hain erraza. Zergatik? Ez da automatikoa, gauzak pentsatu egiten dira. Bai, eta guretzat hori oso importantea. Azken finean, kooperatiba baten sartzea dala. Ez da, enpresas aldatzea, energia elektrikos kompainiaz aldatzea. Hori bakarrik esango balitz, errazegi izango zen baitare. Errazegi gertatzen da gaur egun. Hori da. Zoritxarrerako askotan. Orduan, guri gustatzen zaigu jende asko pentsatzea baita ez egiten duen urratsa eman baino eta informatua egon dadin, eta bai, mai hortan, bai. Konforme. Beraz, 4 milioitako fakturazioa, espero duzu urtu ere bukarerako, beraz, ja, zifra potoloa da, oso handia. Eta energiatan berriz, 22 gigabatiotara, gigabatio ordu, hori da, iristekoak zarete, hori ere ez da gutxi, ez da? Agian orokortasun batetik ikusita oraindik handia kopuru txikiak, azkenean da txantxa bat hor itsason, baino hor holako kopurek izan daitezke agian 6.000 etxebizitzen kontsumoa urtien. Mm-hmm. Orduan kontutan eukita Goienerren badaudela enpresa txikiak, udaletxek, elkartek, ikastolak, parrokiak, danatarik dagoela, claro, hoien kontsumoak etxeko bizitzen kontsumoa baino handia dire. Orduan azken finean dana nolabait bataz besteko kontsumo hartzen balin badu izango zen 6.000 bateko. Ez dago inolako barazorik horiek zertifikatzeko, horien berdetasuna ziurtagiritan izateko? Ez, gaur egun zoritxarrez oindikan ez da demanda gutxi dago, bale? Mm. Maila hortan merkatun, orduan, osea, esan nahi dut, merkatutik herritarretik oraindikan dagoen demanda energia ziurtagiriak edo energia zertifikatua egotia eta jakitia gu kontsumitu duguna erosi zaiola berriztagarrien ekoizle bati oraindikan oso txikia da, baina hortan baitare nolabait kontzientzia puntu bat badago eta nahi deguna da kooperatiba tresna erabiliz jende aldatzea edo baita ere esatea, hemen badakit agian ez dudala gauza asko egin honekin, agian urratzo honekin, baino badakit momentu ontatik berriztagarrietatik kontsumitzen ari naizela. Eta hori guretzat gakoa da. Baina oraindik ere urruti xamar gaude enpresei, elektrika hauntiei, eskatzetik zure iturriak aldaitzazu edo berdetu itzazu. Oraindik an hortatik an segurazko urruti gara. Urruti, baino hortako baitare erabili behar ditugu gure tresnak, ditugun tresnak eta gai baldin bagara, nolabait, gu baitare gure energia propioa den sortzea eta gure buruari hornitzea, merkaturatze tresna horrekin, kooperatiba, Goienar kooperatiba danekin, bidaltzen ari gara mezu bat, eta agian mezuak baitare mailakatu behar ditugu. Orduan, agian Madriden kasu handirik ez digute egingo, baino orain arte, eta dakigunez, udal mailan kasu handia egiten digute, eta 31 udal dira Goienarreko bazkide gaur egun, eta hori ez da kasualidadea. Urrengo mailez izango zen, foru aldundik, urrengo mailez izango zen, Eusko Jaurlaritza. Orduan, gure ustez baitare kooperatiba, kontsumo kooperatiba badauka zer esanik, eta lobby puntu bat, nolabait kontralobby, Lobietikoa. Lobietiko pas. Bai, bai, zergatik ez? Espaldi madira kontrako terminoak. Ez. Azken finean, bakoitzen interesak defenditzea, azken finean sortzen diren, esaten diat, grupos de interes, bordun, ba, zergatik ez? Osea, mai hortan, erabili behar diku olako tresnak, eta esaten duguna, gu ez geha bakarrik ia 5.000 bazkide, baizik eda 5.000 familia. Ordun, hori importante da baita ere, zen olak presioa sortu dezakeon baita ere politika energetikoen ingurun eta baita ere gure ahotsa entzun da. Hor, udalak aipatu dituzu, 31 udal zuen bezero, horiek kontsumoaren parte garrantzizkoa dira edo oraindik ez? Izan daiteke gutxi gora bera ustet 2005-en 10% Uneko. Danak guztien danak. Gehien bat udal txikiak izango dira. Oraindik 10% jotzen dute. Beste kontu bat, oraintxe aipatu duzu, pixkanaka, agian, denborak eta legeriak uzten duen neurrian, produkzio propiora joateko pausuak emango direla, hor ze posibilitate ikusten da? Gure lurralden batez ere bilatzen ari garena dia egungo, existitzen dien ekoizpen unitatek, martxan daudenak eta agian aitzaki bat edo bestetik momentu baten agian ezin dia kudeatu edo haien jabeak agian utzi behar dutela holako instalazioak, eta hori ez galtzea edo baimenak ez galdu alizateko, hori da bilatzen ari garena momentu honetan. Baina ari gara, ezea, presa hidroelektriko txikiez edo eguzki instalazio txikiez? Momentuz, bilatzen ari gara urjauzi txikiek. Mm-hmm. Batzuk agian partikularnak, beste batzuk agian udaletxetatik baita ere kudeatutak, orduan, hori da bilatzen ari gara baita ere oso egonkorrak direla, denboran zerbait ere, egonkortasun puntu oso potola daukatelako. Ordun hori da aztertzen ari garena, baino ez dugu baztertzen beste teknologiak aztertzea. Baita ere lurralden arabera ez da berdina planteatzen momentu baten, eguzki plaken ekoizpen puntu bat baita ere berreskuratzea balin badago Nafarroako herriberan edo Lautadan, Arabako Lautadan. Baina, klaro, hemen agian... Gaur egun badira instalazioak, puxka bat bai, fondo buitren esku geratzen ari direnak, bai, eta olakoak behar bada... Hori aztertu behar dugu, dan aztertzen ari gea momentu enten. Baina, izan ditugu bilera bat ekoizpen taldekoa, aste honetan ikuko dugu bigarrena, 10-12 bat lagun, elkartzen gea, guzti honi buruz eztabaidatzeko, eta lentasuna eman diogu momentuz urjauzitatik etorikako energiari. Hor dagolako, galdu ez degulako nahi, eta, haber zer egin daiteken. Nik uste gai izango litzakela, beste puxka bat hitz egiten jarraitzeko, Goienarren inguruko gara berez, baina gaurkoz bere honetan utziko dugu. Santi Otxoa, mila esker, urrengora arte. Mila esker zuei. Entzundu.